Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnatınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçtiğimiz haftaki programın bir bölümünde İbrahim Maluf'un konser albümünden parçalar yer almıştı. Bu albüme bugün de devam ediyoruz ancak tek bir parçayla, uzunca bir parça, yaklaşık 15 dakikalık. Bu konser albümü 2006 ve 2016 yılları arasında İbrahim Maluf'un verdiği konserlerden derlenmiş bir albüm. Burada dinleyeceğiniz kayıt 2016 yılının Nisan ayında Fransa'nın Nantes kentinde bir konserde yapılmış. İbrahim Maluf'a eşlik edenler basta Antoine Guillemet, davulda ünlü bir isim Stefan Galan, gitarda François Delporte, tuşlu çalgılarda Eric Lenini ve trompetlerde Martin Sacardi ile Jan Martin yer alıyor. Dinleyeceğiniz parça Nomad Song, İbrahim Maluf'un bestesi ve düzenlemede ona ait. Şimdilik programın bu ilk bölümünde bu 15 dakikalık güzel performansı İbrahim Maluf ve arkadaşlarından dinliyoruz. Thank you. des gens nomades, voilà. L'argot des gens nomades, c'est la danse. Est-ce que vous savez danser? C'est tout. Est-ce que vous savez danser? Même les gens qui sont assis là-bas, vous savez danser? Regardez, levez-vous, on va essayer un truc tous ensemble. Allez-y, levez-vous, levez-vous. On va danser tous ensemble. Regardez, on va faire un truc marrant. Regardez, on va faire tous ensemble ici. On fait un genre de tapis qui danse, ok? Un truc un peu marrant, un peu fou. Ça c'est votre droite, ça c'est la gauche. On fait comme ça, droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Il y en a qui se plantent. Droite. Ben, ça c'est la première étape, hein. On va se chauffer comme ça. Hey, continuez. Ouais. On va faire un truc marrant, c'est que vous allez continuer à faire ça. Et à un moment donné, ça c'est pour s'échauffer, d'accord? Et à un moment donné, on va se lâcher complètement. D'accord? Ça c'est mon pote Mathieu Chédid qui m'a appris ça. À un moment donné, on va faire un break avec tout le monde. Et juste après, vous vous lâchez comme des fous, ok? Montrer que nous aussi au jazz on sait danser, on sait chanter dans le jazz, ok? Hey! We'll be right back. Nomad Slong, İbrahim Maluf ve arkadaşlarından dinledik. Konser albümü Live Tracks'te yer alıyordu bu albüm. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayınlandı. Şimdi yine programın kalan bölümünde bir başka trompetçi, bu sefer bizden ancak ne yazık ki artık hayatta değil, Ergün Şenlendirici. Ergün Şenlendirici, Hüsnü Şenlendirici'nin babası, çok önemli bir trompetçi. Allah'tan Okay Temiz'le çalışmaları oldu ve birkaç temiz kayıt kalabildi ondan. Şimdi iki albümümüz var Okay Temiz'den. İkisi de 1990'ların ortalarında kaydedilmiş albümler. Bunlardan bir tanesi Okay Temiz Magnet Dance ismiyle yayınlandı. Diğeri de Okay Temiz Magnetic Band in Finland şeklinde ikinci bir albüm. İkisinde de güzel kadrolar var. Şimdi ilkinden iki şarkı dinleyelim. Ergün Şenlendirici'nin müthiş trompet sololarıyla bezenmiş. Burada önemli isimler var demiştim. Elbette vurmalı çalgılarda Okay Temiz, davulda Patrick Lex, klarnette Hasan Gırnatacı ya da daha bilinen ismiyle Yarım Dünya Hasan, zurnada Ahmet Özden ve darbukada Hacı Rüstem Çembeli. Bu son iki isim de halen Okay Temiz'le çalışmalar yapmakta. Dinleyeceğiniz kayıt 14 Haziran 1994'te Almanya'da bir canlı konserde kaydedilmiş. Albüm olarak da Magnet Dance ismiyle Okay Temiz'in başlığı altında yayınlanmış. İşte oradan iki parça, Din Din Dina ve Gülhane. Din din da da din da din din da da na da na da na da na da na da na din din din da din din da da din da. Thank you. Din Din Dina ve Gülhane Okaytemiz'in Magnet Dance isimli albümünde yer alıyordu bu iki kayıt. Şimdi Ergün Şenlendirici'nin olduğu bir başka albüm Okaytemiz Magnetic Band in Finland 1995'te 13 ve 17 Mayıs tarihler arasında Finlandiya'da canlı kaydedilmiş bir hücum kayıt. Burada da nefis trompet soloları var Ergün Şenlendirici'nin. Biraz daha farklı bir kadro ama ilginç bir kadro yine. Bu sefer oğluyla çalıyor. Çok genç bir Hüsnü Şenlendirici var klarnette. Ut ve bas da çalmış bu albümde. Kanunda yine Ergün Şenlendirici gibi artık aramızda olmayan ve Laço Tayfa'dan hatırladığımız Nuri Lekesiz Göz var. Ve Vurmalılar'da da Okay Temiz. Bu albümde 1995'te Yunanistan'da yayınlandı. Farklı versiyonları da var galiba daha sonra çıkan. Şimdi buradan iki şarkı dinliyoruz. Gayda ve Sema. Thank you. Gayda ve Semah idi dinlediğimiz parçalar. O kaydımız Magnetic Band in Finland albümünde yer alıyordu. Bu iki kayıt programın başında da İbrahim Maluf'un konser albümünden bir bölüm dinlemiştik. Ergün Şenlendirici bu son dinlediğiniz kayıttan 2 yıl sonra hayatını kaybetti maalesef. Programı da onun nefis solo, nefis bir solosunun olduğu bir parçayla yine aynı albümden kapatıyoruz. Bu da Kürdali. Bugünkü programımızın son parçası. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.